4K Ultra HD, taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 czerwca, jest 10. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla drugiego mężczyzny podejrzanego o wybicie szyb w mieszkaniu Michała Tuska. Rząd może liczyć na wsparcie prezydenta w sporze z Unią Europejską, mówił o tym prezydencki minister Andrzej Dera. W Sejmie dziś debata nad konstytucją dla nauki, w tle protesty na uczelniach. Są zarzuty dla drugiej osoby w sprawie wybicia szyby w mieszkaniu Michała Tuska. 38-letni gdańszczanin jest oskarżony o uszkodzenie mienia oraz narażenie zdrowia i życia ludzi. Wcześniej prokuratura postawiła identyczne zarzuty jego koledze, 42-letniemu mieszkańcowi Gdańska. Do wybicia szyb w mieszkaniu syna byłego premiera w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz doszło 3 września ubiegłego roku. Kamień stłukł dwie szyby i wpadł do środka mieszkania zajmowanego przez Michała Tuska, jego żonę i dzieci. Nikomu nic się nie stało. Obu podejrzanym grozi do 5 lat więzienia. Dziś w Sejmie m.in. debata nad ustawą o szkolnictwie wyższym przygotowaną przez wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Proponowane przepisy m.in. zwiększają rolę rektora, wprowadzają nowy organ, Radę Uczelni, zmieniają sposób finansowania szkół wyższych, zawężają znaczenie habilitacji. Wciąż jednak nie jest znany ostateczny kształt tzw. konstytucji dla nauki, bo resort nauki zapowiada 50 poprawek. Krytycy ustawy obawiają się m.in. ograniczenia autonomii uczelni. Mówią też, że mniejsze ośrodki akademickie nie przetrwają. Od 10 dni trwa protest zorganizowany przez środowiska akademickie w kilku miastach. W Warszawie i Krakowie to strajk okupacyjny z udziałem kilkudziesięciu studentów. Prezydent Andrzej Duda będzie wspierał rząd w sporze z Unią Europejską, zapowiada prezydencki minister Andrzej Dera. Jak ocenił działania wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa w stosunku do naszego kraju, są niezrozumiałe, a sam polityk zionie nienawiścią do Polski. Wczoraj odbyła się kolejna debata w Parlamencie Europejskim na temat stanu praworządności w naszym kraju. Frans Timmermans potwierdził podczas swego wystąpienia w Europarlamencie, że komisja wystąpiła w ubiegłym tygodniu do Rady Unii Europejskiej o zorganizowanie formalnego wysłuchania Polski. To część procedury ochrony praworządności w państwie członkowskim opisanej w artykule 7 unijnego traktatu. Timmermans zaapelował też do polskiego rządu o kolejne zmiany dotyczące sądownictwa. Jego zdaniem dotychczasowe korekty w reformach, chociaż idą w dobrym kierunku, są niewystarczające. Zaplanowane na 24 czerwca wybory w Turcji są najbardziej wyrównane od dłuższego czasu, a obecny prezydent kraju Recep Tayyip Erdoğan może je przegrać, mówi w wywiadzie dla tygodnika Der Spiegel brytyjski historyk i publicysta Timothy Gordon Ash. Pytany o swoją wyborczą prognozę, Ash odparł, iż wielu twierdzi, że opozycja może wygrać w parlamencie, a Erdoğan zdobędzie prezydenturę. Jak zaznaczył, nie byłby jednak zaskoczony, gdyby opozycja wygrała zarówno wybory prezydenckie, jak i parlamentarne, a szef państwa nad Bosforem poniósł wyborczą klęskę. To ma być krótka uroczystość bez przepychu, czyli zupełnie nie w rosyjskim stylu. O 16.30 naszego czasu otwarcie piłkarskich mistrzostw świata. Ceremonia odbędzie się na moskiewskim stadionie Łużniki. O 17.00 naszego czasu pierwszy mecz zmierzą się Rosja i Arabia Saudyjska, dwaj najniżej notowani uczestnicy mundialu. Pierwszy mecz Polaków we wtorek zmierzą się z reprezentacją Senegalu. I na koniec Światowy Dzień Krwiodawstwa, który obchodzimy właśnie dziś. To święto dedykowane tym wszystkim, którzy dają potrzebującym najcenniejszy lek. To nie są zawsze ludzie, którzy się zrzeszają w różnych klubach. To są bardzo często ludzie po prostu wolni strzelcy, którzy chcą oddawać krew, którzy widzą w tym faktycznie swoje miejsce do pomagania dla tych osób potrzebujących, dla takich, którzy ulegli wypadkowi, czy są w jakimś takim niezbyt dobrej kondycji, a będzie potrzebna ta krew, czy też preparaty, które się z krwi wytwarza. Mówi prezes podkarpackich struktur PCK Maciej Maruszak, a krwiodawcą może zostać każdy w wieku od 18 do 65 lat. Warunek musi być zdrowy. To był serwis Trójki. Pogodnie, ale będzie się też chmurzyć. Na południu, Mazurach i Podlasiu opady deszczu, miejscami intensywne, a lokalnie także burze. Nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. W Rzeszowie i Koszalinie 19 stopni, w Krakowie i Katowicach 20, w Lublinie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku 21, w Szczecinie i Augustowie 22, a w Warszawie i Bydgoszczy 24. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które czekają na pomoc. Podaruj im uśmiech. Pomóż w edukacji i terapii podopiecznych Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro.

with reptilian strangers. Oh my God, you're so naive. You leave this world in a drunken heap. We'll make the arrangements, baby, them all. Płyty God's Favorite Customer, Father John Misty, Please Don't Die. Tak rozpoczyna się druga godzina naszego spotkania w do południa. Lekkie rozkojarzenie tej zapowiedzi bierze się stąd, iż mówiąc przed dziesiątą, że Anna Calvi nie ma na pewno nic wspólnego z piłką nożną, otrzymałam informację, że za to ma wiele wspólnego Saint Vincent. I właśnie podglądam w tej chwili, jak demonstruje swoje futbolowe umiejętności i jestem naprawdę, naprawdę pod wrażeniem. Jednak nie wiemy wszystkiego o tych, których tak lubimy słuchać. Saint Vincent jest planowana w dzisiejszym rozkładzie muzycznym jazdy audycji do południa i mam nadzieję, że zmieści się w tym właśnie planowanym układzie do godziny 12, ale teraz czas na naszą płytę tygodnia. 71335, 71335, pod ten numer proszę wysłać SMS, jeśli mają Państwo ochotę otrzymać od nas naszą tegotygodniową płytę w programie trzecim najważniejszą, a jest to Blaze Away, nowy album zespołu Modchiba. 71335, w treść SMS proszę wpisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. It's summertime, night's falling into my home, think I might fall in love, and I won't deny feeling on a high. Got a lot of thank you. It's Summertime, Modjiba z płyty Blaze Away. W poprzedniej godzinie do południa pojawił się także wątek tego, co słychać w taksówkach, a raczej czego nie słychać, a może jednak co słychać. Dziękuję. Pani Beata i pan Marcin otrzymują od nas dziś płyty Modjiby. Gratulujemy. A wracając do taksówek, pan Kuba na przykład pisze, że chwilowo jest kierowcą taksówki. U niego można usłyszeć tylko dwie stacje, w tym program trzeci. Panie Kubo, polecam, można było usłyszeć tylko jedną stację, program trzeci, oraz jazz. I pan Kuba dopisuje, moją misją jest edukacja klientów. Pan Adrian z kolei wspomina swoje doświadczenie. Jechał taksówką wspólnie ze swoją dziewczyną i kierowca nawet nie słuchał radia, ale miał tablet, na którym miał przygotowaną przez siebie playlistę najgorszej muzyki świata. I pan Kuba pisze, poprosiłem kierowcę, żeby zatrzymał się przy bankomacie. Pan Adrian, przepraszam, pisze, poprosiłem kierowcę, żeby zatrzymał się przy bankomacie. Gdy wypłacałem pieniądze, zauważyłem, że moja dziewczyna wysiada z auta i krzyczy, że dłużej tego nie zniesie. A jeśli chodzi o w ogóle przemycanie dobrej muzyki w przestrzeń publiczną, pan Adam z kolei pisze, że każdy początek nowej pracy w nowym miejscu wiązał się z moją dominacją trójki. Każde korzystanie z auta służbowego to wykonanie pierwszej czynności, czyli zmiana stacji właśnie na program trzeci. Bardzo dziękujemy za tak miłe sygnały i prosimy o więcej. anna.gacek@polskieradio.pl. Zespół Soda Boys pracuje właśnie nad płytą numer 4, a my sięgnęliśmy po ich debiut Hard Working Classes. 10:21, idziemy do kina. Filmy islandzkie nieczęsto goszczą w naszych kinach, ale gdy już się w nich pojawią, zwykle zdobywają dobre i bardzo dobre recenzje. Podobnie bywa, gdy znajdą się w konkursach na krajowych festiwalach, raczej nie wyjeżdżają bez nagród. Warto więc zauważyć kolejną islandzką premierę na dużym ekranie, tym bardziej, że komedia-dramat W cieniu drzewa to koprodukcja z naszym krajem. Treść i przesłanie filmu można byłoby najkrócej streścić starym polskim przysłowiem: zgoda buduje, niezgoda rujnuje. A kością niezgody w relacjach pomiędzy sąsiadami, dwiema dojrzałymi już parami małżeńskimi, staje się właśnie rosnące przy granicznym płocie, rzucające zgodnie z tytułem cień drzewo. Zaczyna się od drobnych utarczek słownych, kończy... No, tego już nie zdradzę, ale wiemy przecież, że ludzie napędzeni złością i żądzą odwetu zdolni są do wielu bardzo podłych czynów. Uzupełniającym i równie ważnym wątkiem filmu są problemy syna jednej z par, którego niespełnione fantazje seksualne doprowadzają do ostrego kryzysu w jego związku. Wybierając się na seans, spodziewałem się dobrego filmu, choć zapewne nieśpiesznego w narracji i dość specyficznego, tak jak specyficzne, może nawet nieco egzotyczne bywa dla nas kino islandzkie. To, co dostałem, przerosło wielokrotnie moje oczekiwania. Uniwersalna przypowieść o ludzkiej naturze, poruszająca ważne życiowe problemy, świetnie opowiedziana i równie świetnie zagrana. To trzeci pełnometrażowy film Hafsteina Gunnara Sigurdssona, 40-latka z Reykjaviku, ogromnie cenionego już w swoim kraju. W cieniu drzewa zdobyło aż 11 nominacji do Eddie, czyli nagród Islandzkiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej. Skończyło się ostatecznie na 6 statuetkach, ale tych najważniejszych, najbardziej prestiżowych, czyli dla najlepszego filmu, reżysera, scenarzysty oraz aktorów w głównych i drugoplanowych rolach. Nic dziwnego, to film, który od początku do końca ogląda się z największą ciekawością, przy okazji też przyjemnością i który wciąż nas zaskakuje. Tak jak zmienia się nasze nastawienie do bohaterów i tym samym ocena ich nietuzinkowych przecież zachowań. A postaci to pełnokrwiste, czasem śmieszne, humoru nieco czarnego w filmie nie brakuje, czasem też przerażające, gdy obserwujemy ich zacietrzewienie. Tak jak to bywa w życiu. Także nie mam wątpliwości, podobne sytuacje moglibyśmy obserwować na każdym sąsiedzkim podwórku, niekoniecznie islandzkim. Może zresztą reżyser czerpał tu z różnych doświadczeń, bo na planie pracowała też spora grupa Polaków z Moniką Lęczewską, autorką bardzo interesujących zdjęć na czele, docenionych zresztą już na festiwalu w Dublinie. W cieniu drzewa to bez wątpienia godna polecenia, inteligentna rozrywka, chociaż w tej opowieści o tym, że sąsiadów się nie wybiera, śmiech nieraz zamiera w gardle. Oficjalna polska premiera w przyszłym tygodniu. Zapraszał Ryszard Jaświński. Autopromocja. Dawno, dawno temu były tam łaźnie miejskie. Od 20 lat na Dolnym Mieście w Gdańsku, od kilku w Nowym Porcie, działa Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Trójka pod Księżycem została zaproszona na jubileusz łaźni. Naszymi gośćmi będą profesorowie Katarzyna Józefowicz, artystka, oraz Jakub Szczepański i Jacek Dominiczak, architekci. Zapraszamy, Barbara Marcinik i dyrektor Jadwiga Harzyńska. Dzisiaj po północy spotkamy się w Nowym Porcie przy strajku dokerów 5. Autopromocja. Write this 4 a.m. this letter. The fields of poppies, little pearls. All the boys and all the girls, sweet tooth, each and every one a little scary. I said your name. I wore it like a badge of teenage film stars, hash bars, cherry mash, and tinfoil tiaras. Dreaming of Maria Callas, wherever she is. This fake thing, I I don't get it. I wrap my hand in plastic to try to look through it. Maybelline eyes and girls, boy moves can take you far. The star thing, I don't get it. Tastes like fear, turn around, process near. Tastes like fear. Will you live to 83? Will you ever welcome me? Will you show me something that nobody else has seen? Smoke out, dream, here comes the flood. Anything within the blood, these corrosives do their magic slowly, sweet. Fall, eat at, dream. Just another chain cuts and dents, they catch the light. Aluminum, we can sling. I don't want to disappoint you. I'm not here to anoint you. I would lick your feet, but is that the sickest move? I wear my own crown. Sadness and sorrow. Who would have thought tomorrow would be so strange? My loss, here we go again. And starring, but some of them they surprise. I can't look you in the eyes. Second off Spanish fly eyes and kerosene cherry flavored neck and collar. I can smell the sorrow on your breath, the sweat, victory, the song, the smell for you. I got it. Aluminum tastes like fear. No i spodobał się Państwu pomysł, by dziś w dopołudnie słuchać muzyki R.E.M. Tu widzę na przykład, wróciłem do planu wieczornego przesłuchania Automatic for the People, w szczególności piosenki Night Swimming. To już 26 lat. Wspaniałe czasy, wspaniałe płyty. To na moim Facebooku, a pan Michał pisze na adres anna.gacek@polskieradio.pl. Włączając dziś radio w pracy, pomyślałem, niech mnie pani czymś zaskoczy. No i trafiła pani zdecydowanie mój numer jeden w repertuarze R.E.M. Ten utwór mógłby się nigdy nie kończyć. Ja też nie wiem, czy to nie jest moja druga ulubiona piosenka w repertuarze R.E.M. i About the Letter. Pierwszy singiel zwiastujący ich 10. płytę New Adventures in Hi-Fi, 1996 rok. I tak jak poprzednio wspominałam o Patti Smith, tutaj już dowód namacalny albo słyszalny. Patti Smith gościnnie w tym utworze. Często mówi się o wielkiej przyjaźni Michaela Stipe'a i Patti Smith właśnie, ale związek zespołu R.E.M. z amerykańską wokalistką i poetką jest jeszcze silniejszy, bo Peter Buck, gitarzysta zespołu, opowiadał o tym, że zobaczył ją po raz pierwszy na żywo w 1976 roku i, cytując, był gotów oddać 10 lat swojego życia za to, by być muzykiem w jej zespole. Więc kiedy po latach Michael Stipe przyniósł tę właśnie piosenkę About the Letter, tak zaaranżowaną, tak wymyśloną, i usłyszeli, że tam musi pojawić się ten drugi głos, od razu było jasne, że tym drugim głosem może być tylko Patti Smith. I Peter Buck wspominał po latach sesje nagraniowe tego właśnie utworu, jak schematycznie, jak banalnie to nie zabrzmi, kiedy zobaczył, jak Patti Smith śpiewa ich piosenkę, łzy w oczach, ciarki na całym ciele, i to był właśnie ten moment, kiedy ten fan muzyki z 76 roku, 20 lat później, miał swoje spełnienie. Do muzyki R.E.M. wrócimy jeszcze po 11, a teraz z nowej płyty Leski. Nie będzie już spać, choć wcale nie zasnęła. Rozstrasza ją, serca z kobiet. Grasuje nocą, kusi dzikie serca, ma w sobie wszystko i nic na sobie. Najczęściej na zakrętach. Miłość, strona B. Nowa płyta Leskiego i z niej Skowyt. Tak jak pan Michał pisał, że piosenka About the Letter R.E.M. mogłaby się nie kończyć, tak ta płyta mogłaby się nie zatrzymywać i posłuchalibyśmy teraz pięknych, melancholijnych Storms. Później byłoby That's All for Everyone, później Not That Funny, a później jeszcze to magiczne Sisters of the Moon i to wcale nie byłby koniec tej wspaniałej płyty. Task, zespół Fleetwood Mac, 1979 rok. Tak, dokładnie. Zawsze ilekroć sięgam po ten album, myślę o tym, jaką odwagą było napisanie i nagranie takich piosenek po tej multiplatynowej wielkiej płycie Rumors. Nie pójście z prądem, tylko właśnie pod prąd. Jeden z wielu, wielu powodów, dla których tak bardzo uwielbiam tę grupę i tak bardzo szanuję, bez względu na wszystkie historie, jakie towarzyszą losom Fleetwood Mac, łącznie z historią najnowszą, jak wiemy, Lindsey Buckingham nie jest już muzykiem zespołu i nie z nim. Grupa aktualnie jest w trasie koncertowej. A pod wieloma zdaniami, które teraz powiedziałam, z pewnością podpisałaby się ta dziewczyna. I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Ukaże się nie tylko nowa płyta Florence and the Machine, album High as Hope, ale i tomik jej poezji Useless Magic. I tekst tej piosenki, utworu Hunger, był właśnie tym, był wierszem, ale dość szybko okazało się, że to spojrzenie w siebie, w to, gdzie szuka się miłości i jaka ta miłość, którą się znajduje, jest, jednak będzie piosenką. I jak Florence powiedziała, ten moment, kiedy Hunger staje się uniesieniem, tym euforycznym refrenem, połączonym oczywiście na koncertach, czego byliśmy świadkiem także kilkanaście dni temu tutaj w Warszawie, kiedy staje się jednością z tłumem, tak głośną jednością, że wreszcie zagłusza uczucie samotności. Hunger zwiastuje High as Hope, nową płytę Florence and the Machine, a ta ukaże się 29 czerwca. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate to tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love, for what good will love do me? diamonds linger. Men are mere mortals who are not worth going to your grave for. I don't need love, for what good will love do me? Diamonds never lie to me, for when love Diamonds Are Forever, Shirley Bassey. Proszę sobie w wolnej chwili sprawdzić, co też takiego kompozytor tego utworu, John Barry, zasugerował Shirley Bassey podczas sesji nagraniowych do tej właśnie piosenki. O 10:48 chyba nie wypada mi powiedzieć.